20% taniej. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Minister środowiska Michał Woś zakażony koronawirusem. Zostały wdrożone wszystkie procedury, mówi szef resortu zdrowia. A szef Światowej Organizacji Zdrowia mówi przede wszystkim o testach. Więcej o tym za chwilę, nasz reporter. Posiedzenie Rady Gabinetowej zwołał na jutro prezydent. Polska zmaga się z epidemią koronawirusa. Wiemy już, że niestety epidemia będzie miała także konsekwencje gospodarcze. Postanowiłem na jutro zwołać posiedzenie Rady Gabinetowej, powiedział Andrzej Duda w nagraniu zamieszczonym na Twitterze. Chcę omówić z rządem przyjęcie konkretnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest ścisła i zgodna współpraca prezydenta z rządem. Jestem przekonany, że prowadzona przez nas odpowiedzialna polityka gospodarcza, która pozwoliła w ostatnich latach osiągnąć wielkie sukcesy, przyniesie dobre skutki także w obliczu globalnego niepokoju. W posiedzeniu Rady Gabinetowej uczestniczą ministrowie, a obradą przewodniczy prezydent. Od 5 marca, czyli dnia wręczenia nominacji ministrowi środowiska, prezydent nie miał z nim osobistego kontaktu, poinformował rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Test na koronawirusa u Michała Wosia dał pozytywny wynik. Minister poinformował, że po stwierdzeniu choroby u pracownika Lasów Państwowych, z którym miał kontakt, poddał się kwarantannie i wykonał badanie. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że zastosowano już odpowiednie procedury sanitarne. Takie same jak w innych przypadkach. Wiemy, kto kontaktował się z panem ministrem w ciągu ostatnich dni od zakażenia. Wdrożyliśmy te procedury sanitarne. No, czekamy. Ja na szczęście kontaktu tego nie miałem, więc mogę być nadal na posterunku bez kwarantanny. W Polsce do teraz odnotowano 156 przypadków zakażenia COVID-19. Testy, testy i jeszcze raz testy. Taką receptę na walkę z koronawirusem podaje szef Światowej Organizacji Zdrowia. W czasie wieczornej konferencji prasowej przedstawiciel WHO mówił, że kwarantanna i izolacja to bardzo dobre sposoby, ale kluczowe są właśnie testy. Konferencji wysłuchał Wojciech Cegielski i zna szczegóły. Dobry wieczór. Rzeczywiście Tedros Ghebreyesus, który również codziennie organizuje w tej chwili konferencje prasowe, przedstawiając stan walki z koronawirusem, mówił i powoływał się na przykład Korei Południowej, która to Korea w pewnym momencie była druga po Chinach, jeśli chodzi o liczbę zakażonych koronawirusem, a w tej chwili tam już te liczby spadają. Podobnie zresztą jak w Chinach, zresztą o czym mówił szef WHO, dzisiaj po raz pierwszy liczba nowych zakażeń poza Chinami jest większa od zakażeń w samych Chinach. Tam zresztą te statystyki regularnie spadają. Stąd też Tedros Ghebreyesus mówił, że oczywiście ścisła izolacja, kwarantanna i wszystkie bardzo rygorystyczne środki są bardzo potrzebne, ale przede wszystkim należy badać wszystkie podejrzane przypadki, wszystkie osoby, u których podejrzewa się nawet wyłącznie koronawirusa i te osoby nie tylko badać, ale i oczywiście odsyłać do izolacji i to może zdaniem Tedrosa Ghebreyesusa zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szef WHO mówił o tym również, że w dalszym ciągu możliwe jest powstrzymanie tej epidemii, jeśli władze poszczególnych krajów zrobią i zastosują te bardzo restrykcyjne środki. Według WHO ta aktualna liczba na całym świecie, liczba ofiar to ponad 7 tysięcy, a liczba zakażonych dochodzi do 180 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Koleje proszą podróżnych, by sprawdzili, czy ich pociąg odjedzie. Tymczasowo zawieszono część połączeń, trasy niektórych skrócono, mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity. Na naszej stronie internetowej w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o tym, jakie pociągi zostaną zawieszone. Są to głównie pociągi ekspresowe, czyli pociągi kategorii Express Intercity Premium oraz Express Intercity. Na przykład w dniu 17 marca zostaną zawieszone pociągi z Warszawy Wschodniej do Krakowa, czy pociągi z Gdyni, Trójmiasta do Krakowa czy Gliwic. Odwołano łącznie 20 jutrzejszych połączeń, niektóre kursy będą skrócone. Na przykład pociąg, który normalnie jeździł z Warszawy do Jeleniej Góry, będzie jutro jeździł tylko z Warszawy do Wrocławia Głównego. Pociąg Kołobrzeg-Kraków Główny jutro pojedzie tylko do Warszawy Zachodniej. I ta informacja również pojawiła się na stronie. Podróżni mający bilety na odwołane połączenie mogą je bezpłatnie zamienić na inny kursujący pociąg, zwrócić w kasie bądź w formie reklamacji, otrzymując należność w pełnej wysokości. To był serwis Trójki. Pociąg do sportu, Adam Malecki. Świat sportu z powodu koronawirusa niemal zatrzymał się. Niemal. Teraz oczy wielu kibiców zwrócone będą w stronę Jekaterynburga. To tam najlepsi szachiści świata powalczą o prawo gry z tym najlepszym z najlepszych, czyli Norwegiem Magnusem Carlsenem, któremu nikt od lat nie jest w stanie odebrać tytułu mistrza świata. W Rosji jutro rozpocznie się turniej kandydatów, a zagra w nim 8 zawodników. Nie było im jednak łatwo dotrzeć na miejsce, przyznaje szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego Michał Bartel. Zawodnicy różnie dotarli, niektórzy z przygodami. Fabiano Caruana ze Stanów Zjednoczonych miał problem, żeby dolecieć, ale w końcu mu się udało. Wang Hao z Chin musiał przebyć 2-tygodniową kwarantannę. Jeden zawodnik zrezygnował, to jest Rajabov z Azerbejdżanu, no powiedział, on się boi, on nie będzie grał, tak? A wszyscy inni się troszkę boją, ale jednak stwierdzili, że wygrać turniej kandydatów, mieć możliwość udziału w meczu o Mistrzostwo Świata może się zdarzyć tylko raz w karierze. Szachiści przed partią i po partii się witają, dziękują sobie za grę. Tutaj będą mieli taką fair play, czynność na pewno podarowaną. Prawdopodobnie też będą grać w maskach. Myślę, że to jest bardzo rozsądne. Zwycięzca otrzyma czek na 500 000 euro i prawo gry z wielkim Norwegiem. Turniej kandydatów ma potrwać do 4 kwietnia. Polaków niestety w gronie 8 zawodników nie ma. Do 24 marca mieli boksować pięściarze i pięściarki walczący w kwalifikacjach olimpijskich w Londynie. Plany jednak zawodników z blisko 60 krajów, z tym z Polski, ulegają zmianie. Europejskie i amerykańskie kwalifikacje bokserskie do igrzysk zostały zawieszone, poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Powodem jest oczywiście koronawirus. Rywalizacja olimpijskie paszporty ma zostać dokończona w maju i w czerwcu. Przedwcześnie zakończył się też sezon w skokach narciarskich. W Pucharze Świata triumfował Stefan Kraft. Austriak odebrał kryształową kulę w Bischofshofen. Uroczystość przekazania odbyła się w małym gronie pod skocznią, gdzie Kraft zaczynał swoją sportową karierę i gdzie zadebiutował 8 lat temu. 26-latek odebrał 2 kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej oraz w lotach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zanim kilka słów o pogodzie, na nieszczęście jeszcze informacje z ostatniej chwili. W szpitalu w Łańcucie zmarła 4. osoba zakażona koronawirusem. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie Trójki. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na Podkarpaciu. W nocy może padać na Suwalszczyźnie i w zachodniej Polsce. Na północy miejscami mgły. Jutro zachmurzenie umiarkowane, słabe opady na południowym zachodzie i miejscami na południu. Na termometrach w Suwałkach i Białymstoku 9 stopni, w Koszalinie i Kielcach 11, w Warszawie 13, w Poznaniu i Krakowie 14, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka. Tomek Wachnowski. Saszka Durak. Saszka Durak. Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Rozdziewaj się, Saszka! Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Już nie było odwrotu. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2020. Do 30 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. Smok pół Wisły wypił, pękł i resztę wiemy. Oszczędny był Szewczyk, jak Lidlowe ceny. Szewczyk uwielbiał oszczędne sposoby. A ty kupuj w Lidlowych cenach, stworzonych po to, by mądrze oszczędzać. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Wieczór, Mariusz Cieślik, witam Państwa w tak nietypowych okolicznościach, jakie tylko można sobie wyobrazić. No, radio to jest zazwyczaj spotkanie człowieka z człowiekiem, głos w głos i twarz w twarz. Dzisiaj takiego spotkania być nie może, wszyscy wiedzą dlaczego, więc będziemy gościć telefonicznie ludzi, którzy przygotowali zupełnie niezwykłą i uczestniczyli w zupełnie niezwykłej inicjatywie w czymś, co można powiedzieć odrodziło taką pierwotną potrzebę spotkania. Bo kultura bierze się ze spotkania. Warsztaty zorganizowane przez Fundację Identitas na wyspie Uloja za kręgiem polarnym, które zakończyły się kilka dni temu, były właściwie, można powiedzieć, taką próbą odtworzenia dawnych, zapomnianych domów pracy twórczej. Ich tematem była tożsamość i jako wysłannik Trójki miałem przyjemność je obserwować. I muszę powiedzieć, że było to doświadczenie zupełnie niezwykłe. I myślę, że gdyby takich warsztatów było więcej, to myślę, że by nam się wszystkim lepiej rozmawiało, bo powinniśmy rozmawiać na każdy temat, bo na każdy temat jednak przynajmniej da się wymienić poglądy, jeśli nie dogadać. Ponieważ tematem była tożsamość, to pomyślałem sobie, że jest taki artysta, jest taki poeta, który tożsamości polskiej poświęcił właściwie całą swoją twórczość i całkiem niedawno pod patronatem Trójki wyszła jego płyta. Ten koncert odbył się tutaj za ścianą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Herbert 3.0. A na początek będzie piosenka z tej właśnie płyty, Limbowski i prośba. Nałóż nas tak, że palce zwijać i drzwi podpierać z tamtej strony. Pokojów próżne już miłości, pokojów próżne już miłości. Kiedy trzeba, będzie pięścią to, co marzyło tak o szczęściu i osłaniało chudy płomyk i osłaniało. Pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka. Choćby już była tylko pustka, tylko pustka. Gdy czaszkę wczułem, palce weźmiesz. Zacznie się wtedy jeszcze raz. Zacznij się wtedy jeszcze raz. A potem po skończonej walce pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka. Klaski oczywiście dla Limbowskiego, czyli Michała Augustyniaka, za interpretację utworu tekstu Zbigniewa Herberta Prośba z płyty Herbert 3.0, ten utwór pochodzi. A teraz jest z nami Tomasz Kazimierowski, człowiek, który wymyślił Fundację Identitas, stworzył ją, jest jej prezesem, ale też wymyślił te niezwykłe warsztaty za kołem polarnym. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No oczywiście jesteśmy niestety przez telefon, więc troszkę gorzej naszego gościa słychać, ale za kołem podbiegunowym też gorzej słychać, bo tam wieje. To była taka inicjatywa, która można powiedzieć powstała jakby w drugim etapie działania fundacji. Wcześniej Fundacja Identitas przyznawała nagrody znanym artystom, między innymi laureatem za książki, za poezję, za literaturę, ale też za humanistykę. Między innymi laureatami byli Jan Polkowski, Marta Kwaśnicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, ja i reżyser oczywiście Maciej Pieprzyca, między innymi, bo ta nagroda jest przyznawana od 2014 roku. I w tym roku zupełnie zmienił się pomysł na nią. Dlaczego? Tak, pomysł się zmienił, natomiast nie wyeliminował tej podstawowej działalności historycznie rzecz biorąc, czyli nagrody literackiej, ale grosił fundacji rzeczywiście skierowaliśmy na przeprowadzenie warsztatów dla polskich pisarzy, szerzej rzecz biorąc dla humanistów piszących w takim istotnym oddaleniu. To oddalenie oczywiście nie tylko w sensie fizycznym, ale też w każdym innym było dla nas istotne. Wydaje nam się po prostu, że ludzie, którzy będą wpływać na najbliższe, nie wiem, 10, 20, 30, 50 lat na dyskurs, na narracje, które będą nas otaczać, zasługują na to, czy może potrzebują dystansu do tego, co ich otacza w ten sposób taki najbardziej bieżący i rutynowy, jeśli nie powiedzieć ucieczki od tego na jakiś czas. I warsztaty wychodzą naprzeciwko tej potrzebie i wydaje mi się, że po tej pierwszej próbie, którą przeprowadziliśmy na wyspie Uloja, 5000 kilometrów za kręgiem polarnym, no jestem przekonany, że to był pomysł, który rzeczywiście te potrzeby w znacznym stopniu jakieś zaspokaja i będziemy to kontynuować jako z pewnością przedsięwzięcie już pierwszorzędne fundacji. Tematem tych pierwszych warsztatów, bo jak słyszymy będą kolejne, była tożsamość. Zresztą identitas, no to przecież właśnie do tego pojęcia, to jest odpowiednik łaciński tego pojęcia, czyli nazwa fundacji. I to jest, jak rozumiem, jakby ten obszar, który właściwie ludzie powinni zgłębiać cały czas. Taka była myśl przyświecająca temu projektowi, bo składają się na nas jako ludzi, na nas jako Polaków, na nas jako ojców, mężów, synów, rozmaite elementy i myślę, że właśnie twórczość, bo mieliśmy tam 6 autorów, z tych elementów, autorów humanistycznych, autorów literackich, z tych właśnie elementów się składa i żeby ona była pogłębiona, ciekawa, ważna, to najpierw trzeba się samemu zastanowić nad sobą. Rozumiem, że taka była myśl. Tak, zdecydowanie to była zasadnicza myśl przyświecająca i nazwie fundacji i również tematowi warsztatów, chociaż nawet w tej kwestii różne osoby łącznie z nagrodzonym przez Identitas Jarosławem Markiewiczem mieli wątpliwości, dlatego że Identitas, to pierwotne znaczenie łacińskie, odnosiło się raczej do właśnie identyczności, a nie tożsamości, ale wracając do tematu, tak, ta wtórna wersja, czy to wtórne znaczenie identitas, czyli tożsamość, jest dla nas szczególnie interesujące. No myślę szczególnie z tego względu, że przez 50-60 lat ze względów oczywistych w czasach PRL-u o tożsamości ludzie bardzo mało rozmawiali, jeszcze mniej pisali, przynajmniej w sposób jakiś tam nieograniczony. Nie pisali całej prawdy, mówiąc krótko. No więc tak to możemy ująć. A jeden Herling, czy tam jeszcze 3 czy 4 innych ludzi, którzy poważnie o tym pisali w Neapolu, Paryżu, czy jeszcze gdzieś, no niestety nie leczyli tej przypadłości. Więc oczywiście to jest tak, to jest jakaś tam oś, która prowadzi nasze działania, ale one traktujemy ją bardzo, bardzo luźno. Nie chcielibyśmy, żeby to był jakiś gorset, który ogranicza czy nas, czy uczestników warsztatów w przemyśleniach i w działaniach. Ale mam wrażenie, że drugą taką myślą, która przyświecała temu projektowi, było odtworzenie czegoś. Myślę, że nie znajdziemy zbyt wielu ludzi dziś, którzy mają trochę rozsądku, którzy chwaliliby poprzedni ustrój, ale bywały tam rzeczy, które były całkiem nie najgorsze. I jedną z takich rzeczy były na przykład domy pracy twórczej, czy też rozmaite miejsca spotkań artystów. I tych miejsc spotkań, to jest jedno, a drugie stypendiów, bo musimy dodać, że Fundacja Identitas też jest, też przyznaje stypendia artystom młodym, głównie młodym, ale też niekoniecznie młodym, też dojrzałym. Trochę brakuje dziś, państwo oczywiście troszeczkę robi, ale nie robi tyle, ile robiło za tamtego ustroju i mam wrażenie, że no, tutaj takie prywatne fundacje czasem to państwo troszkę wyręczają i to nie jest tak najgorzej, żeby tak się więcej takich przedsięwzięć było. Tak, jeśli chodzi o nawiązanie do dobrych wzorów z wcześniejszych epok, z pewnością te domy PRL-owskie były na pewno dobrą koleiną, czy dobrym wzorcem, natomiast sięgną nawet dalej. W Polsce zawsze takie miejsca były jak Łańcut, czy Zakopane, czy Kurnik, czy jeszcze wiele innych, gdzie ludzie mogli się spotykać i myśleć i w pewnym oddaleniu formułować jakieś czy deklaracje, czy choćby przemyślenia i wyjeżdżać z tym trochę swobodniejsi. Natomiast budując fundację, my się wzorowaliśmy na podobnych przedsięwzięciach Wielkiej Brytanii, być może najbardziej rozwiniętym kraju w tym względzie. Wielka Brytania jest pełna tego rodzaju zakątków, w których ludzie właśnie z oddalenia, nie aż takiego wielkiego jak to nasze arktyczne, ale jednak są w stanie się spotykać, rozmawiać i tworzyć. Zgadzam się, w Polsce jest to dzisiaj bardzo potrzebne, bardzo niewiele takich inicjatyw w ciągu ostatnich 30 lat ujrzało się tu dzienne, więc tym bardziej będziemy tę naszą skromną próbować rozwijać. No dobrze, ale to jeszcze dodam takie pytanie pół żartem, pół serio. No, można było to zrobić jednak w Bieszczadach. No, Wyspa Uloja jest od Warszawy oddalona od granic Polski ponad 2000 kilometrów. Od Warszawy to ze 2,5, a od południa Polski to prawie 3000 kilometrów. To jest oczywiście oddalenie już takie solidne, ale no, w Bieszczadach też są miejsca, gdzie można się odizolować. No tak, ale tak najkrócej chyba odpowiadając, trochę prowokując może powiem, no nie tylko bankierzy i menedżerowie mają prawo wysyłać kartki z nie wiadomo kąd, no, a to oddalenie ludziom piszącym szczególnie myślę jest potrzebne, a w wypadku tych naszych 6 uczestników warsztatów, wydaje mi się, okazało się bardzo przydatne i wiem na pewno, że będziemy to kontynuować, dlatego że... Przysłuchując się temu, co mówili po warsztatach i w trakcie, to myślę, że nie sposób, znaczy z całą pewnością byli z tego pomysłu zadowoleni, by nie powiedzieć zachwyceni. No to może teraz pokrótce powiedzmy, kto i z jakiego powodu nam się znalazł. Jedna kobieta, Marcelina Szumer-Brysz, to jest autorka reportaży. Tak, Marcelina Szumer-Brysz napisała rasowy reportaż, który prowadzi czytelnika po dzisiejszej, wciąż pełnej kontrastów i egzotycznej Turcji. Jest tam wszystko tak, jak powinno być w reportażu, o takiej mozaice, jaką jest Turcja, czyli są i czołgi na moście bosforskim, i Kurdowie głosujący na Erdoğana, i małe sprawy codzienne, a wreszcie jest coś intymny obraz rodziny tureckiej, której zresztą autorka była częścią, chociaż tutaj zabrakło szczęśliwego zakończenia. Jest to rasowy polski reportaż. Radek Rak, bardzo utalentowany młody autor z pogranicza, chyba można powiedzieć, fantastyczny. Na pewno. Ta jego baśń o wężowym sercu, albo Wtóre słowo o Jakubie Szeli, to w końcu już jego trzecia powieść w tym obszarze, chociaż tutaj bardzo był ostrożny z określaniem go tak jednoznacznie, dlatego że on bardzo sprawnie żongluje stylami. Jego narzędzia są takie, można powiedzieć, bardzo dojrzałe. W baśni on zanurza nas w XIX-wieczną Galicję z wszystkimi tam bajendami, gawędami. Tak jak mówię, chwilami może jest to fantastyka, może chwilami jest to również historia, chociaż u historyka na pewno wywołałaby grymas na twarzy, a krytyka jednocześnie dezorientowała. Natomiast z tym klimatem, czy to baśniowym, czy wręcz potem drastycznie zmieniającym się w realizm, wulgarność, wyuzdanie, ten autor w sposób bardzo sprawny buduje legendę z takich własnych, wybranych składników. Nie zawraca sobie specjalnie głowy tą znaną nam z przekazów, czy to historycznych, czy innych właśnie literackich, legendą Szeli. My mieliśmy też dwóch eseistów, właściwie takich humanistów, eseistów. Paweł Rzewuski, autor Filozofii Piłsudskiego. Bardzo ciekawa praca, bardzo dobrze napisana, bo jest to też autor piszący inne rzeczy, na przykład książkę o przedwojennej Warszawie, Paryż Północy. To jest właściwie taki nowatorski pomysł na interpretację myśli Piłsudskiego w duchu filozoficznym. Tak. Ta filozofia Piłsudskiego, autorstwa Pawła Rzewuskiego, jest może nie pierwszą, ale pierwszą w tak wysoce zdyscyplinowaną próbą rekonstrukcji światopoglądu Piłsudskiego, gdzie wnioski sprowadzają się przede wszystkim do prób odpowiedzi na pytanie, czym jest Polska, czym jest historia, na czym się opiera władza polityczna. Nie unikniemy też zastanowienia nad tym kluczowym dylematem, który z tej książki wybrzmiewa, czyli czy naprawa obyczajów z pogwałceniem celów, do których ma prowadzić, jest do zaakceptowania. Czy taki nadczłowiek, stosując cudzysłów lub nie, jak Piłsudski, mógł tego typu myśli formułować i czy dzisiaj można je w taki czy inny sposób próbować odtwarzać, a na pewno interpretować. I Tomasz Herbik, który napisał właściwie taką pracę porównawczą o mesjanizmie polskim i rosyjskim na przykładzie Cieszkowskiego i Birdiajewa. Tak, to jest praca o tych dwóch mesjanizmach. Cieszkowski stawia przed sobą takie doczesne cele, a mesjanizm Birdiajewa jest jednak eschatologiczny, przekracza rzeczywistość doczesną. Zresztą to opowiada również o takich zasadniczych różnicach między filozofią polską, czy byłem myślą polską i rosyjską, i odmiennościach tych dwóch mesjanizmów, ale też kultur. Wydaje mi się, że tu autor, zdaje się, mówić przede wszystkim, jest mesjanizm jednak nadzwyczaj tak sprytnie umyka definicją i ramą poszczególnych epok, a kiedy spojrzymy na mesjanizm, jakoś bliżej literatury i zobaczymy go u Mickiewicza, potem on ewoluuje w jakiś katastrofizm, czy to Dziechowskiego, czy Miłosza, nie chcę powiedzieć, że dalej, nie wiem, mogą się pojawić takie nazwiska, jak Cielecki, o którym na razie nie mówiliśmy. O Marcinie Cieleskim powiemy jeszcze później, a teraz jeszcze kilka słów o Marcinie Makowskim, który szerzej znany jest jako publicysta, wydał też książkę publicystyczną, a tutaj wystąpił właściwie jako poeta. Aha. Marcin Makowski, książka Uniwersalna teoria wszystkiego. Początkowo ideę warsztatów literackich na końcu świata za kołem podbiegunowym odebrałem jako szaleństwo, ale okazuje się, że w szaleństwach jest metoda i tą metodą była specyficzna mieszanka odosobnienia, ale w towarzystwie, wyselekcjonowanym towarzystwie naprawdę inteligentnych, błyskotliwych, ciekawych świata ludzi, ten krajobraz, pewna asceza związana z tak daleką północą, ze śniegiem, z taką przejmującą zimą, a jednocześnie niesamowita kuchnia, rozmowy do późnej nocy. No to jest po prostu mieszanka wybuchowa na kreatywność. Tomasz Herbich, autor Pragnienia Królestwa. Dla mnie przede wszystkim te nasze warsztaty były taką okazją do tego, żeby wymieniać między sobą spostrzeżenia dotyczące zagadnień, które nas wszystkich jakoś łączą, niezależnie od tego, że je rozpatrujemy z bardzo różnej perspektywy, bo to są zarówno prace naukowe, jak i eseistyczne, reportaże, czy powieści, czy poezja, ale wszystkie te książki, co bardzo ładnie dało się pokazać, orbitują wokół tematu tożsamości. I żeby zrozumieć to, kim jesteśmy, zwłaszcza w sytuacji, w której ze względu na to, jak po prostu układały się losy Polski powojennej, te nasze tożsamości są tak poplątane i tak niejednoznaczne, żeby zrozumieć to, kim jesteśmy, potrzebujemy spotykać się razem i po prostu poznać drugiego człowieka, ponieważ on nam pozwala w dużo lepszy sposób także zrozumieć to, kim jesteśmy sami. Marcelina Szumer-Brysz. Napisałem reportaż Wróżąc z fusów. To jest książka o Turcji. Dyskusje były naprawdę niezwykle merytoryczne i takie, których chyba tak naprawdę we współczesnej Polsce bardzo, bardzo brakuje. Takie, które polegają na tym, że mamy do czynienia z po prostu wymianą myśli, poglądów, że sami naprowadzamy się na jakieś tropy, że nawet kiedy mamy inne zdanie, no to po prostu wszyscy zastanawiamy się nad tym, co możemy z tego wynieść i co to właściwie oznacza. Paweł Żewuski, filozof, historyk. Autor filozofii Piłsudskiego. Jest to powrót do pewnej tradycji, która była nie tylko w PRL-u, ale również przed wojną. Pracy twórczej, takiego spotykania się twórców, wymiany myśli, jednocześnie wycieszenie od separowania się od zgiełku codziennego życia, które pozwala skupić się na pracy intelektualnej i na własnych refleksjach. Ludzie zapomnieli, jak to jest ważne. Radek Rak, moja powieść nosi tytuł Baśń o wężowym sercu. Spotkanie z drugim człowiekiem zawsze ma sens, zwłaszcza jeżeli coś nas różni, jeżeli w jakiś inny sposób patrzymy na świat, na rzeczywistość, mamy różne poglądy, różne wizje tego, jak świat wygląda, jak powinien wyglądać, zawsze takie spotkanie jest budujące, zwłaszcza jeżeli nie ma jakiejś odgórnej presji, która by wymagała dostosowywania się do jakichś ogólnie panujących światopoglądów. Natomiast to, co jeszcze mnie było dla mnie osobiście bardzo ważne, no bo jestem generalnie człowiekiem jednak trochę zamkniętym i trochę z tendencją do izolowania się, ale to, jak tutaj powietrze pachnie, jak powietrze smakuje, to jest coś, czego nigdy w życiu jeszcze nie doświadczyłem i tak naprawdę, przepraszam, ale to ta warstwa sensualna była dla mnie najważniejsza. No to są opinie uczestników piątki, pięciorga uczestników warsztatów nagrane tam właśnie na wyspie Uloja 500 kilometrów za kołem podbiegunowym. No myślę, że prezes Fundacji Identitas Tomasz Kazimierowski, który ich właśnie wysłuchał, powinien być z nich zadowolony. Ponieważ no, wygląda na to, że cele zostały osiągnięte. Tak, jestem bardzo zadowolony. Cele, wydaje mi się, te, które ja sobie stawiałem, zostały przekroczone, więc mogę tylko gratulować może mniej sobie, a bardziej ekspertom tej czwórce osób, która prowadziła warsztaty. Myślę, że mieli oni zasadniczy wpływ na ostatecznie samopoczucie i kształt tego, co udało się nam wyprodukować. To za chwilę będziemy rozmawiali z jednym z ekspertów, jurorów, bo też musimy powiedzieć, że wyjazd sam był formą nagrody, ale jeszcze formą nagrody jest stypendium, które otrzymał Marcin Cielecki, autor książki Miasto Wewnętrzne, i on pojawi się też za chwilę, ale teraz będzie, bardzo dziękujemy Tomaszowi Kazimierowskiemu, prezesowi Fundacji Identitas, za tę rozmowę. Teraz będzie piosenka, oczywiście z płyty Herbert 3.0, to będzie Król i głos wewnętrzny, a potem będziemy rozmawiać dalej. Zostań w domu z Trójką. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słowa posłuszany sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Cieszę się, że się zgadzamy. No teraz wypocznij. Jutro znowu pogadamy. Zapomnieć, nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść słabą głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Cieszę się, że się zgadzamy. No a teraz wypocznij. Jutro znowu pogadamy. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Cieszę się, że się zgadzamy. Tym razem oklaski dla króla. To jest koncert, na którym nagrano płytę Herbert 3.0 tuż obok w studiu Agnieszki Osieckiej. A teraz jest z nami profesor Wawrzyniec Rymkiewicz po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wawrzyniec Rymkiewicz był jednym z ekspertów, jurorów wybierających książki i autorów tym samym, którzy na te warsztaty pojechali. No i chciałem zapytać o twoją ocenę tych warsztatów i o twoje obserwacje. No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w Polsce są świetni pisarze i w ogóle świetni ludzie, świetni młodzi intelektualiści. Tam pojechało sześć osób, które realizują właściwie podstawowe zadanie literatury, bo w Polsce, w polskiej tradycji literatura ma pewne zasadnicze zadanie, no właśnie zadanie tożsamościowe. Literatura jest po to, żeby pytać, kim jesteśmy i kim być możemy. A jak odbierasz to, tak właściwie można powiedzieć, taki powrót, ty pewnie sam miałeś kiedyś takie doświadczenia, jako że pochodzisz z rodziny humanistyczno-pisarskiej, nazwijmy to tak, takiego powrotu właściwie do czasu domów pracy twórczej. To trochę zanikło w III Rzeczpospolitej, a to jest jedna z tych tradycji, która wydaje mi się nie była zła, mimo że PRL ją kontynuował. No ja myślę, że to było głębsze. Znaczy nie tylko w jaki sposób ten projekt wracał do tych starych form życia literackiego, chociaż no, w jakimś kształcie bardzo, bardzo uwspółcześnionym i fantastycznie wymyślonym przez Tomasza Kazimierowskiego, ale że właśnie to co powiedziałem, że on pytanie w ogóle, po co jest literatura i po co jest humanistyka, tak? I jakie są jej istotne i prawdziwe zadania. I okazało się, że wszyscy ci młodzi pisarze rozumieją literaturę właśnie w taki sposób zasadniczy, fundamentalny, egzystencjalny, jako rzecz dotyczącą ich tożsamości, ich miejsca na świecie, ich wspólnoty, ich pochodzenia. I to było przedmiotem naszych rozmów tam za kołem podbiegunowym. To może teraz powiedzmy kilka słów o autorze, o twórcy, którego wybrano, można powiedzieć, jakby podwójnym laureatem, bo jakby samą nagrodą dla tych młodych twórców był wyjazd, który oczywiście jest dość skomplikowany i w ogóle samo dotarcie za to koło podbiegunowe to jest niezwykła zupełnie wyprawa. I tylko dzięki sprawności Fundacji Identitas było to możliwe. Ale jakby też Marcin Cielecki, autor Miasta Wewnętrznego, został też jakby laureatem drugiej nagrody, czyli takiego stypendium, które ma posłużyć mu napisaniu kolejnej książki. Miasto Wewnętrzne to jest taka też, no myślę, niezwykła opowieść właściwie, jak to powiedzieć, o duchu miasta, tak? No, o Olsztynie, tak? To znaczy nagrodę tą ostateczną dostał młody pisarz z Olsztyna, piszący o Olsztynie, ale piszący o Olsztynie w ten sposób, że stawiający sobie jak pytania i zadający sobie tematy uniwersalne, więc jakby w książce Cieleckiego te sprawy lokalne nabierają właśnie ostatecznego i uniwersalnego sensu. Tam jest taka niezwykła opowieść, ja też oczywiście czytałem tę książkę, która chyba na wszystkich zrobiła ogromne wrażenie. Opowieść o Kortowie, o Kortau. To jest dzisiaj miejsce, gdzie znajduje się kampus uczelni olsztyńskiej, jednej z uczelni olsztyńskich, a w czasach przedwojennych i w czasie wojny był tam szpital psychiatryczny. I oczywiście ci wszyscy chorzy ludzie padli ofiarą wojny i to zdaje się Sowieckiej masakry, tak? To znaczy tak. Armia Czerwona, wkraczając do Kortau, zmasakrowała szpital psychiatryczny. To było z punktu widzenia jakby jakiejkolwiek sensowności, no nie tylko zbrodnią, ale także zbrodnią całkowicie bezsensowną. To znaczy to jest jakaś opowieść o szaleństwie życia i o czymś takim. No i to jakby tam ważnym wątkiem tej książki, o czym za chwilę będziemy z samym autorem rozmawiać, jest to, że właściwie nikt nigdy tych ludzi nie opamiętnił i właściwie być może Marcin Cielecki w Mieście Wewnętrznym był pierwszym człowiekiem, który się o to upomniał. Tak? To jest jakaś taka książka, która jest próbą zakorzenienia się i odnalezienia właśnie własnego miejsca i własnych korzeni, no w jakimś takim niemal namacalnym sensie, bo Marcin Cielecki sobie pyta o groby ludzi, którzy są pod nim, tak? On chodzi po Kortowie i chodzi po miejscu masakry i myśli o tym, co było przed. Chodzi, dodam, jest tam taka scena z wózkiem, z malutkim dzieckiem, to tym bardziej poruszające. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem po drugiej stronie telefonu był profesor Wawrzyniec Rymkiewicz, juror Nagrody Identitas, który uczestniczył w tych warsztatach. A teraz będzie kolejny utwór z płyty Herbert 3.0, to będzie Justyna Święs i Dwie krople. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbierali mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryć jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli podobni jak dwie krople piekła, zatrzymane na skraju. Dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy. Dwie krople, dwie krople. Ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Zostań w domu z Trójką. To program Trzeci Polskiego Radia. Zachęcamy do zostania w domu i słuchania radia. Zwłaszcza, że można tam usłyszeć takie piosenki jak ta przepiękna przed chwilą. Dwie krople Justyna Święs z płyty Herbert 3.0. A jest z nami teraz przez telefon i oczywiście duchem Marcin Dzielecki, autor książki Miasto Wewnętrzne, laureat Nagrody Identitas tegorocznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miałeś okazję wysłuchać już głosów zarówno Tomasza Kazimierowskiego, jak i Wawrzyńca Rymkiewicza i innych uczestników tych warsztatów. To teraz chciałbym poznać twoją opinię na temat tego, co takie spotkanie, niezwykłe spotkanie w takim niezwykłym otoczeniu tobie dało. No to proszę sobie wyobrazić, że dookoła jest biel, jest przestrzeń, która jest tylko poszarpana górami, bezkresem nieba oraz wodą. W dodatku w tej przestrzeni bieli niepodzielnie króluje i wędruje cisza, którą przerywa jedynie wiatr. I to jest krajobraz, który nieustannie będzie prowokował do postawienia pytań o to, kim się jest, dokąd się zmierza. Pytania może zupełnie banalne, ale w tamtych okolicznościach przyrody, powiem tak, niezwykle, niezwykle boleśnie prawdziwe i na całe szczęście, takie bym powiedział, uzdrawiające wręcz. No, od razu słychać, że mamy do czynienia z poetą. Choć ta książka, ten opis, prawda, mógłby właściwie trafić do książki Miasto Wewnętrzne, gdyby ona była poświęcona, powiedzmy, innym zagadnieniom niż miasta, a szczególnie twoje miasto, czyli Olsztyn, najważniejsze dla ciebie. Ale jednocześnie, żeby już powiedzieć serio, to chociaż tam to też było serio, to jakby te, może te kwestie są, brzmią banalnie, ale właściwie są fundamentalne. I to jest niesamowite, jak, w jakimś sensie niesamowite, że taka, ta przestrzeń taka do tego skłania, ale też jednocześnie skłania do tego rozmowa, żeby się nad sobą zastanowić. Obserwowałem to z boku i chociaż czasem też tym uczestniczyłem i było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, które być może zdarza się w jakichś terapiach, grupach terapeutycznych. Tutaj nikt nie opowiadał o swoich, powiedzmy, kłopotach osobistych, natomiast każdy właściwie opowiadał o tym, co myśli. I to zderzenie tych różnych punktów widzenia, właściwie autorzy opowiadali o swoich książkach, o swoich pomysłach na książkę, o pomyśle na siebie, to było coś naprawdę niezwykłego. I właściwie chyba powstała jakaś nowa wartość z tego, miałem takie wrażenie. A ty? Zgadzam się z tobą. Ja miałem też takie przemyślenie, ta przestrzeń, cisza, rozmowy w pewien sposób pędziły mnie w coś takiego, co nazwałbym kryzysem. Ale takim kryzysem w sensie duchowym. No bo kryzys to w pewnym sensie jest doświadczenie jakiegoś sądu. Spacerując, myśląc, spinając się, łożąc ryby, spędzając czas w samotności oraz na rozmowach, musiałem w pewnym sensie podsumować swoje dotychczasowe życie twórcze, oczywiście także gdzieś tam osobiste. I w pierwszym momencie to uczucie tego kryzysu, tego sądu gdzieś mnie trochę przestraszyło, ale później im bardziej punktowałem sobie pewne rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o twórczość, o swoje życie osobiste, to uznałem, że wychodzę z tego jednak na plus. To było takie poczucie dosyć mocno oczyszczające. A poczułeś się trochę jak, właściwie powinienem też innym autorom, którzy tam byli, zadać to pytanie, jak Marek Chłasko, czy też Jarosław Iwaszkiewicz w Domu Pracy Twórczej w Oborach, bo tam się takie rozmowy pewnie odbywały zasadnicze. Marek Chłasko nawet opisał je kiedyś trochę, pół żartem, w Pięknych Dwudziestoletnich. No wiesz, tam my pisarze, którzy tam pojechaliśmy, nieustannie podpytywaliśmy siebie, inspirowaliśmy się pytaniami o swój własny warsztat, o swoje własne plany pisarskie. To też było motywujące. Nie tyle właśnie w formie rywalizacji, ale w formie też podsłuchania dobrych rad, zastanowienia się, też także ocenienia siebie, gdzie się znajduje na literackiej mapie Polski. I to było bardzo, bardzo takie ożywcze. No to, to teraz będzie pytanie o przyszłość, bo ta pierwsza, znaczy to nie jest oczywiście pierwsza twoja książka, ale ta książka, która została nagrodzona, Miasto Wewnętrzne, no to jest, no, Wawrzyniec Rymkiewicz powiedział, próba zakorzenienia się w Olsztynie. Myślę, że bardzo ciekawa. No to teraz rozumiem, ten nurt będzie szedł dalej. No coś musi być dalej z tego. Tak, tutaj złośliwi przyjaciele mówią, że po mieście wewnętrznym powinienem teraz napisać książkę pod tytułem Wieś Zewnętrzna, ale to już żarty na bok. Są oczywiście plany pisarskie i tak jak każdy z nas, twórców ma tych książek rozgrzebanych kilka. Najbliżej chyba realizacji jest powieść, która powinna ukazać się jesienią, ale temat tożsamości, temat takiego zakorzenienia i temat wchodzenia coraz bardziej w siebie jest tematem, który będzie się przewijał nieustannie. I rozumiem, że to jest też temat olsztyński, przynajmniej w jakiejś mierze, bo to jest dla ciebie bardzo ważne, od tego zaczynasz i właściwie to cały czas ten motyw Kortowa, Kortał i Olsztyna cały czas się w tej książce pojawia. W tej książce, która się tworzy, ona też dzieje się na obrzeżach Olsztyna, natomiast sam Olsztyn w mieście wewnętrznym jest bardzo mocno zaakcentowany jako rzeczywiste miejsce, które dzieje się, które istnieje. Nie jest to zagubiona gdzieś tam Atlantyda Północy, przepiękne określenie, ale jest to też tragiczna i nie do końca upamiętniona historia tego, co wydarzyło się na obrzeżach Olsztyna, dawnym Kortał, tam gdzie istniał kiedyś szpital psychiatryczny i gdzie zginęli jego pensjonariusze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. W Olsztynie jest Marcin Cielecki, autor książki Miasto Wewnętrzne. Zachęcam Państwa do lektury tej książki oraz książek